โดยเฉพาะจะต้องฝึกสอนอบรมอนุชนคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมที่จะเห็นเป็นความดีงามความสามารถอันน่าภาคภูมิใจต่อเมื่อได้สร้างสมโภคทรัพย์นั้นด้วยความเพียรโดยสุจริตและมีความตั้งใจมุ่งหมายที่จะใช้ทรัพย์นั้นทำสิ่งที่ดีงามบำเพ็ญประโยชน์การนิยมยกย่องคนเพียงเมื่อเห็นเขาเป็นคนมั่งมีโดยคิดว่าเขาเป็นคนมีบุญได้ทำกรรมดีไว้ในปางก่อนหรือชาติก่อนไม่มองดูการสร้างเหตุแห่งความมั่งมีของเขาในชาติปัจจุบันนับว่าเป็นการปฏิบัติผิดจากแนวทางของพระพุทธศาสนาทั้งสองด้านคือทั้งเป็นการไม่ดำเนินตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นและทั้งเป็นการไม่ใช้ปัญญาสืบสาวหาเหตุปัจจัยให้ผังโดยเฉพาะเหตุปัจจัยในชาติบันเป็นที่สัมพันธ์ตรงใกล้กว่าจึงต้องพิจารณาและให้ความขันมากกว่าเป็นกลางปอนจะช่วยได้ก็เพียงพื้นฐานเดิมที่สนับสนุนเช่นร่างกายความถนัดชาวไวไหวพริบและจริตนิสัยบางอย่างที่เกื้อกูลแก่การนั้นหากจะมองกรรมปางก่อนเป็นเหตุสำคัญก็จะได้เฉพาะคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มั่งมีอยู่แล้วและแม้ในกรณีเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็หาได้ทรงยกเป็นข้อสำหรับที่จะยกย่องสรรเสริญมากถ้าหลักทั่วไปของพระพุทธศาสนาไม่ถือความประเสริฐเพียงเพราะชาติตระกูลอยู่แล้วจุดที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสำหรับบุคคลนั้นคือกรรมดีงามที่เป็นเหตุให้เขามาได้รับผลอันน่าปรารถนานี้ต่างหากส่วนการที่เขาเกิดมาในความมั่งมีพรั่งพร้อมอยู่แล้วนั้นก็เป็นอันว่าเขาได้รับผลดีของเขาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องยกมาสรรเสริญอีกตามหลักพุทธศาสนาถือว่านั่นเป็นทุนเดิมหรือพื้นฐานดีซึ่งทำให้เขามีโอกาสดีหรือพร้อมดีกว่าผู้อื่นหรือจะเรียกว่าได้เปรียบคนอื่นในการที่จะก้าวต่อไปในชาตินี้เป็นอันว่าผลของเรื่องเก่าได้เสร็จสิ้นไปแล้วถึงจุดเริ่มต้นใหม่จุดที่พระพุทธเจ้าจะทรงติเตียนหรือสรรเสริญสำหรับคนเช่นนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะปฏิบัติต่อทุนเดิมหรือพื้นฐานดีที่เขามีอยู่แล้วนั้นอย่างไรส่วนสำหรับกรณีทั่วไปก็เหมือนดังที่กล่าวแล้วข้างต้นคือจะทรงยกย่องสรรเสริญหรือติเตียนก็อยู่ที่ว่ากรรมอันเป็นวิธีที่เขากระทำเพื่อให้เกิดทรัพย์นั้นสุจริตชอบธรรมหรือไม่และเขาปฏิบัติต่อโภคทรัพย์นั้นอย่างไรพูดอีกอย่างหนึ่งให้ตรงจุดว่านี่ใช่ความมั่งมีหรือคนมั่งมีดอกที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนหรือสรรเสริญพระพุทธเจ้าทรงติเตียนหรือสรรเสริญที่การกระทำของคนมั่งมีต่างหากขอในแง่สังคมตามหลักพระพุทธศาสนาทรัพย์เป็นอุปกรณ์หรือเป็นปัจจัยอุดหนุนชีวิตไม่ใช่จุดหมายของชีวิตทรัพย์จึงควรเป็นเครื่องช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกมากขึ้นและพร้อมมากขึ้นในการที่จะดำเนินชีวิตที่ดีงามและทำกิจที่ดีงามเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปทรัพย์เกิดขึ้นที่ไหนแก่บุคคลใดก็ควรเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่มนุษย์เป็นปัจจัยอุดหนุนให้มนุษย์ทั้งหลายสามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีงามได้มากยิ่งขึ้น

ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าย่อมเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมทั้งในทางกาลและเทศะสิ่งที่จะต้องพูดก่อนก็คือหลักการและวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโภคทรัพย์ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อขอคือเป็นอุปกรณ์หรือเป็นปัจจัยอุดหนุนช่วยให้มนุษย์สามารถจัดสรรความเป็นอยู่ของพวกตนให้สะดวกและเกื้อกูลแก่การที่จะอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขและมีความพร้อมยิ่งขึ้นที่จะทำสิ่งดีงามบรรลุความดีงามที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อทรัพย์เกิดขึ้นที่ไหนหรือแก่ใครก็ตามก็คือมีปัจจัยอุดหนุนเกิดขึ้นแล้วในสังคมมนุษย์ทั้งหลายสามารถมีชีวิตที่ดีและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นระบบวิธีทางเศรษฐกิจทางการเมืองอันหนึ่งอันใดก็ตามสามารถทำให้สำเร็จผลด้วยดีตามความหมายแห่งหลักการและวัตถุประสงค์นี้ระบบวิธีนั้นก็สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาส่วนที่ว่าระบบวิธีเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยปัจจัยแวดล้อมแห่งกาลและเทศะนั้นมองเห็นได้ง่ายเช่นในพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตั้งคณะสงฆ์ขึ้นเป็นชุมชนเฉพาะกิจเฉพาะวัตถุประสงค์ทรงจัดวางวินัยให้พระภิกษุไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวนอกจากบริขาร8แต่ให้ทรัพย์สินเป็นของสงฆ์คือส่วนรวมหรือของกลางนั้นในเวลาเดียวกันสำหรับสังคมของชาวโลกซึ่งขณะนั้นมีการปกครองในชมพูทวีป2แบบก็ทรงสอนหลักอปริหานิยธรรมสำหรับรัฐที่ปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือแบบสาธารณรัฐและทรงสอนหลักจักรวรรดิวัตรสำหรับรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยเรื่องนี้แสดงลักษณะอย่างหนึ่งของพุทธธรรมด้วยคือพุทธธรรมไม่ใช่เป็นเพียงปรัชญาหรือเรื่องของนักคิดแต่เป็นเรื่องของศาสดานักปฏิบัติซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ดำรงชีวิตจริงท่ามกลางสภาพสังคมและสถานการณ์ที่เป็นไปอยู่ในเวลานั้นๆต้องสอนสิ่งที่เขาใช้ได้ปฏิบัติได้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่เขาตั้งแต่ปัจจุบันดังที่เรียกว่าทรงสอนความจริงที่เป็นประโยชน์หากจะต้องรอจนกว่าหลังจากสถาปนาระบบที่ว่าดีที่สุดซึ่งความจริงก็ยังเป็นเพียงระบบที่หวังว่าดีที่สุดเสร็จแล้วจึงค่อยใช้ระบบนั้นทำให้ประชาชนประสบประโยชน์สุขอย่างนี้จะพ้นจากความเป็นการปฏิบัติที่เลื่อนลอยและพ้นจากความงมงายได้อย่างไรในเมื่อทั้งระบบสามัคคีธรรมก็มีอยู่ทั้งระบบประชาราชาธิปไตยก็มีอยู่ในเวลานั้นก็เป็นอันว่าประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบบราชาธิปไตยพระศาสดาก็ต้องช่วยให้เขาอยู่ดีมีสุขประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบสามัคคีธรรมพระองค์ก็ต้องช่วยให้เขาอยู่ดีมีสุขสำหรับระบอบแรกทรงเน้นให้ผู้ปกครองมองเห็นยศศักดิ์อำนาจเป็นเครื่องมือสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรมิใช่เป็นเครื่องแสวงหาสิ่งปลนเปลอบำเรอสุขส่วนตัวสำหรับระบอบหลังทรงแนะนำหลักและวิธีการที่จะดำเนินกิจการให้เข้มแข็งมั่นคงได้ผลดี ในระยะที่ระบอบราชาธิปไตยเจริญในทางดีงามอย่างสูงสุดคติธรรมแนวพุทธนี้ก็ได้เป็นหลักการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราชดังดำรัสของพระองค์ในศิลาจารึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรียทัศสี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพไม่ทรงถือว่ายศหรือเกียรติจะเป็นสิ่งมีประโยชน์มากเว้นแต่จะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุ่งหมายนี้ว่าทั้งในบัดนี้และในเบื้องหน้าขอประชาชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับฟังคำสอนธรรมะของข้าและจงปฏิบัติตามหลักความประพฤติในทางธรรมเมื่อจับสาระที่เป็นหลักการและความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ได้แล้วการที่จะวินิจฉัยว่าระบบใดถูกต้องสอดคล้องกับหลักการและความมุ่งหมายนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณารายละเอียดกันยืดยาวก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้รู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบนั้นๆจะพึงถกเถียงกันหรือหากจะคิดวางระบบวิธีใหม่ที่ถูกต้องได้ผลดียิ่งกว่าระบบต่างๆเท่าที่มีอยู่ขึ้นมาได้ก็คงจะยิ่งเป็นการดีแต่ทั้งนี้ยังไม่ใช่กิจของหนังสือนี้เพราะเป็นเรื่องในภาคประยุกต์ที่จะพึงเขียนไว้ต่างหากบทที่21องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา3หมวดสมาธิข้อ6สัมมาวายามะองค์มรรคข้อนี้เป็นข้อแรกในหมวดสมาธิหรืออธิจิตตสิกขามีคำจำกัดความแบบพระสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาวายามะเป็นไฉนหรือนี้เรียกว่าสัมมาวายามะคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามระดมความเพียรคอยเร้าจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อป้องกันอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะพยายามระดมความเพียรคอยเร้าจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะพยายามระดมความเพียรคอยเร้าจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. สร้างฉันทะพยายามระดมความเพียรคอยเร้าจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายเพื่อพิญโยภาพเพื่อความไพบูลย์เจริญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วส่วนในอภิธรรมมีคำจำกัดความเพิ่มขึ้นอีกแบบหนึ่งดังนี้สัมมาวายามะเป็นไฉนหรือการระดมความเพียรวิริยารัมภะทางใจความก้าวหน้าความบากบั่นความขมักขม้นความพยายามความอุตสาหะความฮึดสู้ความเข้มแข็งความมั่นคงความก้าวหน้าไม่ลดละความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระการแบกทูลเอาธุระไปวิริยะพละสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชงที่เป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาวายามะอย่างที่แยกเป็น4ข้อตามคำจำกัดความแบบพระสูตรนั้นเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสัมมัปปทานหรือประธาน4และมีชื่อเรียกเฉพาะ สำหรับความเพียรแต่ละข้อนั้นว่า 1. สังวรประธานเพียรป้องกันหรือเพียรระวังอกุศลที่ยังไม่เกิด 2. ปหานะประธานเพียรละหรือเพียรกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประธานเพียรเจริญหรือเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิด 4. อนุรักษณาประธานเพียรอนุรักษ์หรือเพียรรักษาและส่งเสริมกุศลที่เกิดขึ้นแล้วบางแห่งมีคำอธิบายแบบยกตัวอย่างความเพียร4ข้อเช่น 1. สังวรประธานได้แก่ภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือนิมิตคือไม่คิดเคลิ้มหลงติดในรูปลักษณะทั่วไปไม่ถืออนุพยัญชนะคือไม่คิดเคลิ้มหลงติดในลักษณะปลีกย่อยย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำเอาได้ย่อมรักษาจักขุนสีถึงความสำรวมในจักขุนสีฟังด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็เช่นเดียวกัน 2. ปหานะประธานได้แก่ภิกษุไม่ยอมให้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วตั้งตัวอยู่ได้ย่อมละเสียบรรเทาเสียกระทำให้หมดสิ้นไปเสียทำให้ไม่มีเหลืออยู่เลย 3. ภาวนาประธานได้แก่ภิกษุเจริญโพชฌงค์7ประการซึ่งอิงวิเวกอิงวิราคะอิงนิโรธโน้มไปเพื่อความสลัดพ้น 4. อนุรักษณาประธานได้แก่ภิกษุคอยถนอมสมาธินิมิตอันดีคือสัญญา6ประการที่เกิดขึ้นแล้วความเพียรเป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาดังจะเห็นได้จากการที่สัมมาวายามะเป็นองค์มรรคประจำข้อหนึ่งใน3ข้อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติซึ่งคอยช่วยหนุนองค์มรรคข้ออื่นๆทุกข้อเสมอไปดังกล่าวแล้วข้างต้นและในหมวดธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติแทบทุกหมวดจะพบความเพียรแทรกอยู่ด้วยในชื่อใดชื่อหนึ่งการเน้นความสำคัญของธรรมข้อนี้อาจพิจารณาได้จากพุทธพจน์เช่นธรรมนี้เป็นของสำหรับผู้ปรารภความเพียรมิใช่สำหรับคนเกียจคร้านภิกษุทั้งหลายเรารู้ชัดถึงคุณของธรรม2ประการคือ 1. ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ความเป็นผู้ไม่ยอมถอยหลังในการบำเพ็ญเพียรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาดังนี้ว่าเราจักตั้งความเพียรอันไม่ถอยหลังถึงจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกเนื้อและเลือดในสรีระจะแห้งเหือดไปก็ตามทียังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงรู้ถึงได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วที่จะหยุดยั้งความเพียรเสียเป็นอันไม่มีเธอทั้งหลายพึงศึกษาชะนี้แลการที่ต้องเน้นความสำคัญของความเพียรนั้นนอกจากเหตุผลอย่างอื่นแล้วย่อมสืบเนื่องมาจากหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่ว่า สัจธรรมเป็นกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดาพระพุทธเจ้าหรือศาสดามีฐานะเป็นผู้ค้นพบหลักความจริงนั้นแล้วนำมาเปิดเผยแก่ผู้อื่นการได้รับผลจากการปฏิบัติเป็นเรื่องของความเป็นไปอันเที่ยงธรรมตามเหตุปัจจัยในธรรมชาติศาสดามิใช่ผู้บันดาลเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนจึงจำเป็นต้องเพียรพยายามสร้างผลสำเร็จด้วยเรี่ยวแรงของตนไม่ควรคิดหวังและอ้อนวอนขอผลที่ต้องการโดยไม่กระทำหลักพุทธศาสนาในเรื่องนี้จึงมีว่าตุมเหหิจิตจังอาตับบังอัตขาตาโรตถาคตาความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางให้อย่างไรก็ตามการทำความเพียรก็เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมข้ออื่นๆจะต้องเริ่มก่อตัวขึ้นในใจให้พร้อมและถูกต้องก่อนแล้วจึงขยายออกไปเป็นการกระทำในภายนอกให้ประสานกลมกลืนกันไม่ใช่คิดอยากทำความเพียรก็สักแต่ว่าระดมใช้กำลังกายเอาแรงเข้าทุ่มซึ่งอาจกลายเป็นการทรมานตนเองทำให้เกิดผลเสียได้มากโดยในนี้การทำความเพียรจึงต้องสอดคล้องกลมกลืนกันไปกับธรรมะข้ออื่นๆด้วยโดยเฉพาะสติสัมปชัญญะมีความรู้ความเข้าใจใช้ปัญญาดำเนินความเพียรให้พอเหมาะอย่างที่เรียกว่าไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปดังเรื่องต่อไปนี้ครั้งนั้นท่านพระโสณะพำนักอยู่ในป่าสีตะวันใกล้เมืองราชคฤห์ท่านได้ทำความเพียรอย่างแรงกล้าเดินจงกรมจนเท้าแตกทั้งสองข้างแต่ไม่สำเร็จผลคราวหนึ่งขณะอยู่ในที่สงบจึงเกิดความคิดขึ้นว่าบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคที่เป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรเราก็เป็นผู้หนึ่งถึงกระนั้นจิตของเราก็หาหลุดพ้นจากอาสวะหมดอุปาทานไม่ก็แหละตระกูลของเราก็มีโภคะเราจะใช้จ่ายโภคสมบัติและทำความดีต่างๆไปด้วยก็ได้อย่ากระนั้นเลยเราลาสิกขาไปใช้จ่ายโภคสมบัติและบำเพ็ญความดีต่างๆเสียเถิดพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของท่านโสณะและได้เสด็จมาสนทนาด้วยพระพุทธเจ้าโสณะท่านเกิดความคิดดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่หรือโสณะถูกแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเธอคิดเห็นอย่างไรหรือครั้งก่อนเมื่อเป็นคฤหัสถ์เธอเป็นผู้ชำนาญในการดีดพินไม่ใช่หรือโสณะถูกแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเธอคิดเห็นอย่างไรหรือคราวใดสายพินของเธอหย่อนเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงเพราะหรือเหมาะที่จะใช้การกระนั้นหรือโสณะหาไม่ได้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าแต่คราวใดพินของเธอไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตั้งอยู่ในระดับพอดีคราวนั้นพินของเธอจึงจะมีเสียงไพเราะหรือเหมาะที่จะใช้การใช่ไหมพระโสณะถูกแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันโสณะความเพียรที่ระดมมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่หย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงตั้งใจกำหนดความเพียรให้เสมอพอเหมาะจงเข้าใจความเสมอพอดีกันแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย และจงถือนิมิตในความเสมอพอดีกันนั้นตัวสัมมาวายามะเองแท้ๆที่เป็นองค์มรรคนั้นเป็นคุณธรรมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลก็จริงแต่กระนั้นก็ตามสัมมาวายามะจะทำหน้าที่ของมันได้และจะเจริญงอกงามขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยความสัมพันธ์กับโลกภายนอกกล่าวคือการวางท่าทีตอบสนองและจัดการกับอารมณ์ต่างๆที่รับรู้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายบ้างการแผ่ขยายความเพียรนั้นจากภายในจิตใจออกไปเป็นการกระทำความประพฤติการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการต่างๆบ้างสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อหรือไม่เอื้อมีอิทธิพลต่อการประกอบความเพียรและความเจริญงอกงามของคุณธรรมภายในทั้งในทางเกื้อกูลและในทางขัดขวางบั่นรอนบ้างเฉพาะอย่างยิ่งความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติธรรมชนิดที่ขยายออกเป็นการกระทำภายนอกและซึ่งกระทำกันอย่างเป็นงานเป็นการที่เรียกว่าปฏิญญานั้นต้องเกี่ยวข้องและอิงอาศัยปัจจัยแวดล้อมภายนอกเป็นอันมากทั้งปัจจัยแวดล้อมทางร่างกายทางธรรมชาติและทางสังคมณจุดหรือขั้นตอนนี้แหละที่พุทธธรรมกล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมภายนอกเหล่านั้นต่อการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามและการเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเพื่อให้เห็นตัวอย่างที่แสดงความคิดดังกล่าวแล้วนั้นขอนำเอาพุทธพจน์ที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องเช่นนี้มาประกอบการพิจารณาสักเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายคุณสมบัติของผู้บำเพ็ญเพียรคือองค์ของผู้มีประธานมี5อย่างเหล่านี้5อย่างคืออะไรหรือกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อตถาคตโพธิว่าแม้พระเหตุผลดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นต้นเป็นผู้จำแนกแจกธรรม 2. เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยประกอบด้วยไฟเผาผลาญที่สำหรับย่อยอาหารอันสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นผู้เปิดเผยตัวตามเป็นจริงทั้งในพระศาสดาทั้งในเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวิญญู4. เป็นผู้ระดมความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีความเข้มแข็งบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอย่างอริยะที่ยังถึงความเกิดขึ้นและความดับสลายชำระกิเลสได้อันให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่เหมาะสำหรับบำเพ็ญเพียรมี5อย่างเหล่านี้5อย่างคืออะไรหรือกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้แก่เฒ่าถูกความชราครอบงำ 2. เป็นผู้เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำ 3. สมัยที่อาหารขาดแคลนข้าวไม่ดีหาอาหารยากไม่สะดวกที่จะยังชีพด้วยการหาบิณฑบาต 4. ส มัยที่มีภัยมีความกำเริบวุ่นวายในป่าดงชาวชนบทต่างพากันขึ้นยานพาหนะผันผายไป 5. สมัยที่สงแตกแยกกันเมื่อสงแตกแยกแล้วย่อมมีการด่าว่ากันบริพาทกันมีการใส่ร้ายและละทิ้งกันและกันคนที่ยังไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสคนบางคนที่เลื่อมใสแล้วก็เปลี่ยนไปกลายเป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรมี5อย่างเหล่านี้5อย่างคืออะไรหรือกล่าวคือ1ภิกษุยังหนุ่มยังยาวมีผมดำสนิทประกอบด้วยวัยหนุ่มอันเจริญเป็นปฐมวัย 2. ภิกษุเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยเป็นต้น 3. สมัยที่อาหารพร้อมดีข้าวดีหาอาหารได้ง่ายสะดวกที่จะยังชีพด้วยการหาบิณฑบาต 4. สมัยที่มนุษย์คือประชาชนทั้งหลายพร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาประกอบด้วยความรัก 5. สมัยที่สงพร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันมีอุเทศร่วมเป็นอันเดียวกันเป็นอยู่อย่างผาสุกเมื่อสงพร้อมเพรียงกันก็ไม่มีการด่าว่ากันไม่บริพาทกันไม่ใส่ร้ายกันไม่ทอดทิ้งกันคนที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใสและคนที่เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใสยิ่งขึ้นข้อที่7สัมมาสติทำจำกัดความสัมมาสติเป็นองค์มรรคข้อที่2ในหมวดสมาธิหรืออธิจิตตสิกขามีคำจำกัดความแบบพระสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นไฉนหรือนี้เรียกว่าสัมมาสติคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้คำจำกัดความอีกแบบหนึ่งที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธรรมว่าดังนี้สัมมาสติเป็นไฉนหรือสติคือการคอยระลึกถึงอยู่เนืองๆการหวนระลึกก็ดีสติคือภาวะที่ระลึกได้ภาวะที่ทรงจำได้ทรงจำไว้ภาวะที่ไม่เลือนหายภาวะที่ไม่ลืมก็ดีสติคือสติที่เป็นอินทรีย์สติที่เป็นพละสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์ที่เป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติตามคำจำกัดความแบบพระสูตรนั้นก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองหัวข้อทั้ง4ของหลักธรรมหมวดนี้มีชื่อเรียกสั้นๆคือ 1. กายานุปัสสนาคือการพิจารณากายการตามดูรู้ทันกาย 2เวทนานุปัสสนาคือการพิจารณาเวทนาการตามรู้ทันเวทนา3จิตตานุปัสสนาคือการพิจารณาจิตการตามดูรู้ทันจิต4ธรรมานุปัสสนาคือการพิจารณาธรรมต่างๆการตามดูรู้ทันธรรมก่อนจะพิจารณาความหมายของสัมมาสติตามหลักสติปัฏฐาน4นี้ควรเห็นว่าควรทำความเข้าใจทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องสติไว้เป็นพื้นฐานก่อนหัวข้อสติในฐานะอัปปมาทธรรมสติแปลกันง่ายๆว่าความระลึกได้เมื่อแปลอย่างนี้ทำให้นึกเพ่งความหมายไปในแง่ของความจำซึ่งก็เป็นการถูกต้องในด้านหนึ่งแต่อาจไม่เต็มตามความหมายหลักที่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญก็ได้เพราะถ้าพูดในแง่ปฏิเสธสตินอกจากหมายถึงความไม่ลืมซึ่งตรงกับความหมายในทางอนุมัติข้างต้นที่ว่าความระลึกได้แล้วยังหมายถึงความไม่เผลอไม่เลินเล่อไม่ฟั่นเฟือนเลื่อนลอยด้วยความหมายในแง่ปฏิเสธเหล่านี้เล็งไปถึงความหมายในทางอนุมัติว่าความระมัดระวังความตื่นตัวต่อหน้าที่ภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในการคอยรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องและตระหนักว่าควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรโดยเฉพาะในแง่ของจริยธรรมการทำหน้าที่ของสติมักถูกเปรียบเทียบเหมือนกับนายประตูที่คอยระวังเฝ้าดูคนเข้าออกอยู่เสมอและคอยกำกับการโดยปล่อยคนที่ควรเข้าออกให้เข้าออกได้และคอยกันห้ามคนที่ไม่ควรเข้าไม่ให้เข้าไปคนที่ไม่ควรออกไม่ให้ออกไปสติจริงเป็นธรรมะสำคัญในทางจริยธรรมเป็นอย่างมากเพราะเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติหน้าที่และเป็นตัวคอยป้องกันยับยั้งตัวเองทั้งที่จะไม่ให้หลงเพลินไปตามความชั่วและที่จะไม่ให้ความชั่วเล็ดลอดเข้าไปในจิตใจได้พูดง่ายๆว่าที่จะเตือนตนให้ในการทำความดีและไม่เปิดโอกาสแก่ความชั่วพุทธธรรมเน้นความสำคัญของสติเป็นอย่างมากในการปฏิบัติจริยธรรมทุกขั้นการดำเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติโดยมีสติกำกับอยู่เสมอนั้นมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทอัปปมาทะนี้เป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งสำหรับความก้าวหน้าในระบบจริยธรรมมักให้ความหมายว่าการเป็นอยู่โดยไม่ขาดสติซึ่งขยายความได้ว่าการระมัดระวังอยู่เสมอไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อมและไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับความเจริญก้าวหน้าตระหนักดีถึงสิ่งที่จะต้องทำและต้องไม่ทำใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่ไม่ปล่อยประละเลยกระทำการด้วยความจริงจังและพยายามเดินรุดหน้าอยู่ตลอดเวลากล่าวได้ว่าอัปปมาทธรรมนี้เป็นหลักความรู้สึกรับผิดชอบตามแนวของพระพุทธศาสนาในแง่ความสำคัญอัปปมาทะจัดเป็นองค์ประกอบภายในเช่นเดียวกับโยนิโสมนสิการคู่กับหลักกัลยาณมิตรที่เป็นองค์ประกอบภายนอกพุทธพจน์แสดงความสำคัญของอัปปมาทะนี้บางทีซ้ำกับโยนิโสมนสิการ เหตุผลก็คือทำทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญเท่าเทียมกันแต่ต่างแง่กันโยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญาเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กระทำการส่วนอัปปมาทะเป็นองค์ประกอบฝ่ายสมาธิเป็นตัวควบคุมและเร่งเร้าให้มีการใช้อุปกรณ์นั้นและก้าวหน้าต่อไปเสมอความสำคัญและขอบเขตการใช้อัปปมาทธรรมในการปฏิบัติจริยธรรมชั้นต่างๆจะเห็นได้จากพุทธพจน์ตัวอย่างต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดก็ตามย่ำลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดรอยเท้าช้างเรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นโดยความใหญ่ชั้นใดกุศลธรรมทั้งหลายอย่างใดๆก็ตามย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมดความไม่ประมาทเรียกได้ว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นฉันนั้นเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทเลยเมื่อไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่เป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรธานแห่งสัจธรรมเหมือนความไม่ประมาทเลยโดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายในเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนความไม่ประมาทเลยแม้ปฐมวาจาคือพระดำรัสครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็เป็นพระดำรัสในเรื่องอัปปมาทธรรมนี้สิ่งทั้งหลายที่ปรุงแต่งขึ้นย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ที่มุ่งหมายให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัสดางคิกมรรคแก่ภิกษุฉันนั้นธรรมเอกที่มีอุปการะมากเพื่อการเกิดขึ้นของอริยอัสดางคิกมรรคก็คือความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างที่เป็นเหตุให้อริยอัสดางคิกมรรคซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรื